3. Jag såg mycket blod och jag såg min skottskadade vän berätta någonting om att någon skjutit och sen sprang iväg. Då. En 25-årig kvinna hittades i morse skjuten till döds i Gränsta öster om Uppsala. En man skottskadades också. Den 10 januari 2004 skottskadas en man och en kvinna mördas i Knutby. Jag ville hem och krama om henne för jag visste att någonting hemskt hade hänt henne, men jag kunde inte göra någonting mer. Det ska bli ett av de mest omskrivna morden i svensk historia. Det är ju minst sagt uppseendeväckande ingredienser i den här historien. Det visar sig att offren tillhör samma församling och snart kommer nya uppgifter fram. Om sex, religion och ond bråd död. Jag var så rädd att Gud skulle lämna mig varje dag. Jag försökte verkligen göra allt för att bli mord. Det blir en mordhistoria som innehåller mer pikanta detaljer än någon hade kunnat dikta upp och som ska leva kvar långt efter att dom fallit och brottet ansågs löst. På nätet och i populärkulturen. Med otrohet, religiösa vanföreställningar och avancerad manipulation. Jag ville väl hjälpa Gud lite. Du lyssnar på Petri Dokumentär om Knutby-dramat 2004. Jag hade arbetat på Sveriges Radio i Uppsala då i 13 år. Och jag hade aldrig varit i Knutby. Men det fanns liksom ingen anledning för en nyhetsreporter att åka dit för det mesta. För det, där hände ingenting. Knutby, 4 mil öster om Uppsala. En ICA-butik, en skola, en kyrka. 900 invånare. Mitt ute i skogen, säger Mårten Nilsson, reporter på Sveriges Radio Uppland och Uppsalabo. Jag har beskrivit det som ett samhälle som när man kommer dit så är man ute ur samhället innan man har förstått att man har kommit in. Innan den 10 januari 2004 var det knappt någon, förutom Knutbyborna själva, som hade hört talas om den lilla orten. Och polisen gjorde inte många ärenden åt det hållet, säger kriminalkommissarien Kenneth Ågren på Uppsala polisen. Min väg åt det hållet, det brukar sluta vid Almunge ett par mil före. De har fotbollslag som man spelar i de lägre divisionerna. Ja, i princip är det. Ja, en sak till. När Johan Ursut var igång och sköt poliserna vid Mariatorget så gjorde han ett rån ute i Knutby mot banken där ute. Och det rån hade jag och det klarade vi upp då. Så att lite har jag varit här tidigare. Jag tänkte inte alls att jag skulle stanna här, för det var en liten församling på landet som hade helt andra erfarenheter än jag var van vid. Åsa Valdau kommer till Knutby 1992. Hon kommer från en frikyrklig bakgrund. Hennes morfar var Willy Säve, en av de ledande figurerna inom pingströrelsen i Sverige. Åsa har just gått igenom en smärtsam skilsmässa och blivit av med sitt arbete som barnpastor vid en stor pingstförsamling i Sverige. Bland annat på grund av att hon haft svårt att komma överens med en yngre manlig kollega. Idag är knappt en tredjedel av pastorerna inom pingströrelsen kvinnor. Då var siffran betydligt lägre. Mindre än en tiondel av föreståndarna är kvinnor. År 1992 känner sig Åsa sårad och besviken. Hennes liv ligger i spillror, skriver hon i boken Vem kan man lita på? Hon blir erbjuden att flytta hem till Pelle och Gunn-Britt Valdau i Knutby. Jag blev efter en tid tillfrågad om inte jag ville gå in som medarbetare. Jag tyckte det var väldigt skönt här, för att jag var liksom imponerad av drivkraften som ändå fanns, fast det inte fanns så mycket resurser. Och tanken att göra mycket nytt eller gammalt av det jag själv kunde var ju väldigt öppet, därför att jag kunde göra vad som helst och det betydde någonting. Den där församlingen bildades 1921. Den var väl inte döende, men det var väl inte så många medlemmar när Åsa då kom ut dit först. Mest äldre då, människor som var med. Vi hör kriminalkommissarie Kenneth Ågren. Men de införde nyordning då och skulle vara nytänkande och det kom massor med nya medlemmar då. Ungdomar från olika läger som man hade haft ute i landet på somrarna. Och därifrån utvecklades ju arbetet utifrån att vi blev många fler. Så att då var vi plötsligt ett litet team efter några år som hade ganska starka visioner och kände att det här är oerhört spännande. Vi har en liten ivrig församling som vill mycket. Men den ivriga församlingen som vill mycket är inte bara populär. Barbro Sandgren är en av dem som valde att lämna och som talar om det i Aktuellt 2004. Det fanns ingenting kvar utav nåden i vår församling längre, utan allting blev så hårt. Naturligtvis är det ju så här, och så är det i alla församlingar. Det tror jag inte finns någon pastor som inte upplevt detta, att när någonting är nytt och man prövar nya saker eller man utvecklar, och till och med när det kommer nya människor, så passar inte det alla. Då försvann en del av de äldre tidigare medlemmarna. De kände sig inte hemma i församlingen längre. Jag skulle se det lite grann som vilken idrottsförening som helst där det blir, nu satsar vi gör någonting nytt. Det är så. Finns de som inte tycker om det, då lämnar man den här föreningen och går med i en annan förening. En av dem som söker sig till Knutby efter att Åsa Waldau kommit dit är Peter Genbäck. Idag pastor i församlingen. Han lärde känna Åsa när han gick på bibelskola i sin hemstad Falköping. Vilket var på ett sätt ganska omvälvande för min del och min tro på Gud. Jag fick tag på mycket och förstå mycket av Gud under den tiden. Det här var ju allt jag hade drömt om församlingsmässigt. En liten församling här på landsbygden där alla var aktiva och alla ville, alla agerade, alla. Det var roligt, det var inspirerande, det var nytt och fräscht, det var förändring. Det var uppväxt med mycket som av att så här gör man och så vi alltid gjort. Här var det, vi gör ingenting så bara för vi alltid har gjort det, här förändrar vi. 1997 flyttar också pingstvännen Helge Fossmo till Knutby med sin fru och deras två barn. Jag skulle vilja säga att det känns ju som att han tog sig hit. Det var ingenting jag frågade efter, utan mer som att jaha, han som så många andra var intresserad av vad vi gjorde här. Han var en väldigt gladlynt men bestämd person. Men lite bråkstakig skulle man ju kunna använda uttrycket om. Men inte så att man tyckte att liksom, vilken hemsk typ, utan mer skärp till det lite. Åsa Waldau träffar Helge Fossmo första gången 1993. Hon är inbjuden att tala på en bibelskola i Kristinehamn, där Helge bor. Ärligt talat så var det så att han var väl en liten trubbelmakare där i porten som en del hade lite problem med. Varpå jag faktiskt i mitt första möte med honom försökte tala honom till rätta om att försöka kommunicera bättre med pastorerna på porten. Och där han då faktiskt sa till mig vid första mötet, det första gången jag lyssnade på en kvinna. Och jag reflekterade inte över det då, att det fanns något nedvärderande i det, utan för han la fram det på väldigt skrattande så här som han gjorde. Helge Fossmo föds 1971 i Björneborg strax utanför Kristinehamn i Värmland. Hans föräldrar kommer från Norge och skiljer sig när Helge är liten. Pappan, som beskrivs som väldigt hård mot barnen, flyttar tillbaka till Norge. Helge växer upp med sin mamma och sina syskon. Familjen är inte särskilt troende, men som 10-åring går Helge med i Missionsförbundets scoutgrupp och 2 år senare blir han frälst och går med i pingstförsamlingen. Hans lärare från gymnasiet har beskrivit honom som klassens clown och populär bland tjejerna. Vi hör kriminalkommissarie Kenneth Ågren. Han hade ju talets förmåga, en väldig förmåga att få folk med sig. Det han har haft ända sedan tonåren då, när han i Kristinehamn hoppar med kyrkan av tillfällighet, för han ville gå dit och titta vad de höll på med. Det var mycket vin och det var mycket sex och fester, och det var väl inte riktigt vad de utåt predikade för sina andra medlemmar. Efter studenten lämnar Helge Fossmo pingstförsamlingen och ansluter sig till en liten fristående grupp som heter Jaspis och har anknytning till Livets ord i Uppsala. Under 1993 vill han återvända till pingstförsamlingen igen efter sin utflykt. Det är det konflikten som Åsa talade om gäller. Efter råden från Åsa blir Helge förlåten och anställd som ungdomspastor i församlingen, berättar Åsa. Jag tyckte att han var djup och väldigt liksom kunnig i området. 23-24 år, så gick jag bibelskola i Kristinehamn. där jag hade Helge Fossmo som bibellärare. Peter Genbäck igen. Han var en sprallig, rolig, karismatisk person, ganska yvig. Om sig och kring sig, tyckte om att vara i centrum. Skämtade mycket. Ge mig ett bibliskt exempel på att en kvinna är härförare i en strid. Det kan du inte. Ja, men det är bara, det är bara. Det här är Helge Fossmo som predikar. Någon sa till mig en gång att Deborah var den första feministen. Det var hon inte alls, för hon behagade Gud. Och det gör ingen feminist. Han vågade ta upp kanske ämnen som inte alla gånger bara är bekväma. Han talade också om den andliga världen på ett sätt som att han talade om att han hade erfarenheter och upplevelser av. För det första måste man förstå att vi tror så. Vi tror att Gud talar, vi tror att det finns änglar, vi tror att det finns onda andar, och vi kan tro att man kan drömma, vi kan tro att Gud kan visa saker och ting. Det är vår tro, enligt Bibeln. Men han hade alltid lite mer erfarenhet och kunskap om de här frågorna. Vid något tillfälle så visade han klösmärken på sin hand som han sa att han hade fått från ett ont besök. Och där ställdes ju vi inför att, oj, vi är troende. Men därmed inte sagt att någon av oss hade varit med om detta. Eller att vi ens kunde veta, vad kommer det här ifrån? Det var inte så där överandligt som man tyckte han var korkad. För det var hela tiden kombinerat med modernt och skämtsamt. Och nästan lite så här, vi pratar inte så mycket om det. Vi upphöjer det inte, för att vi ska inte göra det något stort. Så att vi andra har varit ändå, då får man respekt för det. Det är nästan som att han på ett vis stod närmare Gud än ni andra då. Kändes det så? Liksom? Ja, det gjorde det. Du lyssnar på P3 Dokumentär om Knutby-dramat 2004. Eftersom det var en oerhört liten församling så märktes ju varje individ väldigt mycket. Helge Fossmo med familj flyttar alltså till Knutby och blir grannar med Åsa Waldau och hennes familj. Han blir inte pastor med en gång utan drar igång sin missionsstiftelse Aid for Nations. Då bor Peter Genbäck redan i Knutby. Han var ganska, i alla fall som jag minns det, i början ganska försiktig. För att sen mer och mer ta ett större och större utrymme. Alltså hela den här församlingen är väldigt mycket uppbyggd på ideellt arbete. Och sen så avskildes han som pastor och sen så fick jag mer och mer undervisningstid, mer och mer tid att predika och så på det sättet. Helge och Åsa arbetar nära tillsammans i församlingen. För nära, tycker en del, berättar kriminalkommissarie Kenneth Ågren. Och han var ju med Åsa jämt. Åsa, han var ju som ler och långhalm första åren då. Det är inte sant att det var så. Vi stod nära varann, men jag stod nära alla de andra också. Jag har stått lika nära Emma, Peter, Kim och de som har varit medarbetare. Jag kan förstå att man sa så utifrån att vi faktiskt arbetade väldigt mycket utifrån att vi höll ihop väldigt nära allihopa. Och han var sån att han tog för sig väldigt mycket och han tog mycket plats. Och sen var han väldigt kramig och uttrycksfull och skämtade mycket. Vi talade om en annan slags kärlek, en kärlek som det talas om i Bibeln som är brödrakärlek mera, syskonkärlek. Och skulle man vilja ont så kan man alltid se en sån sak. För att det kan jag inte förneka, att vi var nära varandra. Som jag minns det så var det, man såg det bara positivt. Man såg det bara liksom, oj, vi lättar för varandra. För mig som hade jobbat faktiskt ganska många år inom församlingen så var ju det kanske den bästa tiden som det kändes då. Så småningom får Helge mer ansvar. Han blir pastor, undervisar mer och blir till slut församlingens företrädare. Han kunde dra skämt som inte vi andra drog. Och det kan man tycka är riktigt, riktigt bra. Var bra att prata om sex frimodigt, för det är ingenting man behöver hymla om. Det är inget syndigt och hemskt. Men inom den form vi tror på så är det inom äktenskapet. Och därför var det inte frågan om fri sex hur som helst. Man håller sig till sin partner. Och definitivt inte otrohet. Definitivt inte massa partner. Alltså allt det här är bara totalt främmande språk i vår värld. I början av 1999 får Helge diabetes. Och under hösten samma år blir han sjuk. Han får feber, ont i kroppen och åker in akut på sjukhus. Men läkarna hittar ingenting. Han talade om att Gud hade sagt till honom att han skulle sjuk en tid, sen skulle han få kraft. Och då tänkte jag, jaha, okej, tänkte jag då. Det får vi se. Och så blev det så. Och då tänkte man, oj, det var verkligen så. Men Helge har inte bara andliga upplevelser. Han har också drömmar. Bland annat drömmer han att hans fru ska dö, berättar Åsa Waldau. Sen talade han om något senare att han hade drömt att skulle dö. Han hade drömt att han såg henne i ett badkar. Och då kände jag, nej, stopp, hallå, det här är bara en mardröm. Och det var jag sa till honom. Och det här minns jag väldigt väl. Flera församlingsmedlemmar säger att Helge under hösten 1999 pratar om att han drömt att hans fru ska dö. Den 18 december 1999 hittas hon död i badkaret. Peter Genbäck, pastor i Knutby, berättar. Helge reagerade med att vara förtvivlad. Jag sov hos honom den natten efter. Jag kommer ihåg fortfarande när vi satt åt frukost dagen efter. Då vi sitter och pratar och man försöker hitta på något slags lättsamt samtalsämne. Och sen mitt i alltihop så bara han stannar upp och bara storgråta. I fullständig panik liksom. Jag mötte honom precis, alltså jag var där när ambulanspersonalen bar ur ut när han satt och skakade som ett asplöv i soffan. Då var du jag lite rädd. Jag tänkte ingenting annat än att det var någon slags varsel från Gud. I efterhand har Helge sagt att det var Åsa Waldau som fick honom att tro att hans fru skulle dö och gjorde att han drömde det, eftersom hon enligt honom tyckte att hans fru ställde felaktiga krav och att Gud kanske inte skulle tillåta det utan ta bort henne. Däremot, säger Helge, sa aldrig Åsa att han skulle döda sin fru, och det skulle han heller aldrig göra, intygar han. Så här lät det i rättegången 2004. Med tiden så började säga att om vänder om och lägger av så kanske Gud inte kommer låta henne vara kvar. När hon började tala i de termerna så blev jag rädd att hon skulle ha rätt, och därmed så var det ett alternativ. Staffan Yngve, då ordförande i polisstyrelsen i Uppsala, minns fallet. Omständigheterna kring det hela var mystiska, men ett intyg av en, om jag minns rätt, docent i rättsmedicin gjorde att man ändå avskrev. Skrev det som ett normalt, inom citationstecken, dödsfall. Helge tas in på förhör och berättar att han och hans fru var magsjuka den 18 december. Han sover och hans fru går och duschar. Inte förrän en granne kommer in och väcker honom inser de att kranen står och rinner i badrummet. När de kommer in ligger hans fru på mage, med huvudet ner och nattlinnet på, redan död. Kenneth Ågren på Uppsala polisen berättar. Vid obduktionen så konstateras att hon hade en krossskada på vänster tinning och att det hade orsakats av varmvattenkranen på deras badkar. Det var 100% säkert att det var det som hade orsakat dödsfallet. Det fanns ingen misstanke om brott helt enkelt, utan ja, det var väl möjligt att hon hade ramlat i badkar och slagit i sig. Men Helges fru har också en extremt hög dos av ämnet dextropropoxifen i blodet. En opiumliknande substans som bland annat finns i den smärtstillande medicinen dexofen, som Helge äter för sitt ryggont. Det var toxisk dos och det föll mellan stolarna, och ärendet skrevs av innan det resultatet hade kommit i pappersform till polisen. Det kan väl ses som ett misstag av polisen att man inte fick med det. Man kan tycka att det var flera kanske saker i den där utredningen som borde ha fått någon att reagera. Men vi har åklagaren Elin Blank. Samtidigt så var det ju omständigheterna i övrigt, alltså en liten stillsam församling på landet, och det var väl ingenting som antydde att det kunde vara något konstigt med det här då. Så att man, i den kontexten kan man kanske förstå att man la det här till handlingarna. Jag tänkte naturligtvis så som jag tror, nämligen att Gud kan tala. Och det som hände där, det var att folk i församlingen fick veta lite om den här drömmen. Och det gjorde att man fick respekt för att Helge hade hört Gud innan. Det enda man såg var en liten förtvivlad människa som satt där med sina tre barn. Peter Genbäck, pastor i Knutby. Och jag tror ingen normalt funtad människa får någonting annat än bara empati för honom och känner att vi gör allt vad vi kan för att hjälpa honom i den här situationen. Helge har under alla år stått fast vid sin version. Att han sov när frun ramlade i badkaret och att hon måste tagit för många tabletter själv. Kanske medvetet. Hon var ibland deprimerad, menar Helge. Men det finns de som är av en annan åsikt. Vi hör Staffan Yngve, ordförande i polisstyrelsen. Jag har ju i en liten visa skaldat att om man hade frågat rätt docent, ja då hade kanske Knutby aldrig hänt. Du lyssnar på P3 Dokumentär om morddramat i Knutby 2004. Jag vet att jag reagerade med väldigt kraftig chock när han berättade att han trodde att han skulle gifta om sig med henne. Jag tyckte inte alls om det. Bara några månader efter att Helge Fossmo blivit enkling berättar han för Åsa Waldau att Gud har sagt till honom att han ska gifta sig med Alexandra, Åsas lilla syster. Enligt Helge var det Åsa som inte tillät honom att sörja sin fru, som sa att det fanns någon bättre för honom och att det var hennes lilla syster. Åsas bild är en annan. Det här kan jag inte vara med på. Vi håller ju på och sörjer. Vi har ju precis upplevt någonting väldigt, väldigt dramatiskt. Du kan inte bara tala om att liksom gå vidare eller fortsättning nu. Men han var väldigt på en gång. Mindre än ett år efter sin första frus död gifte sig Helge med Alexandra. Han var ju enkling och hade tre små barn som faktiskt behöver mamma. Och det är inte ovanligt och inte konstigt heller att tänka. Utan det låter ju väldigt, ja, det kanske är det bästa. Det jag inte tyckte om var ju att min syrra Sanna, att hon skulle liksom bli så bunden och behöva ta hand om tre barn. Och sen var pastor så är det ju inte så lätt alla gånger. Men sen var ju hon så otroligt lycklig och uttryckte det. Och hon var ju så, hon hade aldrig varit så glad som hon var då. Det går inte att styra någon. Och jag har inte varit sån att jag styr folk trots att man sa det om mig. Och det är precis tvärtom. Tyvärr hade jag kunnat styra hade jag i det här fallet definitivt gjort det. Alexandra, eller Sanna som hon kallas, är bara 20 år när hon gifte sig med Helge Fossmo den 25 november år 2000. Peter Genbäck är med vid bröllopet. Där har jag också en bit som har med min gudstro att göra. Jag tror att Gud kan hjälpa en människa genom sånt här. Jag tror att det kan på ett sätt gå fort, om man säger så. Jag såg det också som något positivt och bra. Liksom. Jag menar, det var ensam, han stod där med tre barn. Och rätt snäll så stod Sanna där vid hans sida. Och någonstans där att, jo men jag tror Gud är med i det här. Det var ju min syn då liksom. Ungefär samtidigt som Helge och Sanna gifte sig börjar Helge ha kontakt med hon som ska komma och kallas för barnflickan. Hon kommer till församlingen i Knutby 1999. Peter Genbäck berättar. Jag tyckte hon var en väldigt, väldigt rolig människa. Hon var glad, sprudlande, det var liv. Det hände alltid saker kring henne. Hon hade en, som jag tyckte, väldigt rolig humor. Hon drev med saker och liksom skrattade och hade väldigt kul så. Kriminalkommissarie Kenneth Ågren har en lite annan bild av barnflickan. Och var väldigt sökande. Och hon sökte sig då till Knutby. Och hon var ju skärpt och intelligent men samtidigt väldigt naiv. Och lätt manipulerad. Hon gifte sig med en kille här i församlingen. I förhör har barnflickan sagt att hon aldrig var kär i sin man utan mer eller mindre tvingades till giftermål. Hon hann inte med att gifta sig så började Helge stöta på henne och fick henne som älskarinna. Var hon förälskad i Helge? Ja, hon var nog förälskad i honom. Ja, det var hon. Och hon trodde nog ett tag att de skulle bli ett par. Hon började mer och mer vara med Helge och de höll på med den här där de kallar för andlig strid och allt vad det var då. Mindre än ett år hinner barnflickan vara gift innan hon skiljer sig. Helge har ända sedan han fick sin diabetes varit oförklarligt sjuk. Han beskriver det själv som att Gud testar honom och den enda som kan hjälpa honom i denna andliga strid som han kallar det. Det är barnflickan. Så hon får flytta in. Så här förklarar Helge det i förhör med polisen. Inläst av skådespelaren Emil Almén. Hon var ju speciell. Eftersom Gud hade skickat henne som en sköld mot djävulen. De, onda andarna kunde bara fördrivas med sex. Så vi fick ju ha sex dygnet runt. Ja, det var min konstanta andliga kamp. Mycket som jag inte förstod liksom. Men på grund av att jag hade förtroende för honom då tänkte jag att okej, jag förstår inte det här, men han kan ju sin bibel och han ger ett seriöst intryck så att han vet vad han håller på med. Inför församlingen säger varken barnflickan eller Helge något om att den andliga kampen innehåller sex. De vet att hon bor hos honom och tillbringar väldigt mycket tid där. Det här fanns ju inte i världen en tanke att det förekom sex. Om du hade sett Helge i den fysiska formen så skulle du inte kunna tänka dig ens att han ens tänkte på ett utövande om sådana grejer. Sen var det ju frågan om ganska lång tid under vilken hon utsattes för påverkan i församlingen och av Helge Fossmo. Det var ju några år i vart fall. Åklagaren Elin Blank berättar. Och det har vi ju sett exempel på i andra sammanhang, hur man liksom kan bryta ner en person. Hon bröts ner och så fick hon då veta att om hon gjorde vissa saker så skulle hon kunna tas med igen. Liksom. Och klassiskt exempel på hur man bryter ner och bygger upp någon. Sådär. Hon tillbringade ju i princip dygnet runt en period med Helge Fossmo och hade egentligen inga kontakter med någon annan, inte ens med personer i församlingen då. Utan hon fick vara i ett rum där bara han fanns egentligen. Så det var ju en otroligt speciell situation. Och där ser man också att hon, det där glada, roliga, spralliga, Peter Genbeck igen, försvann inte helt på något. För det var fortfarande, jag kan träffa och ha hur kul som helst. Men däremellan så såg man att hon såg väldigt bekymrad och tyngd ut. Jag ställer på henne en gång där. Och frågar henne, är det någonting mellan dig och Helge? Och då hon liksom verkligen bedyrade att nej, det finns ingenting mellan oss. Det är absolut inte. Liksom. Det är en av de få gånger jag har sett Helge bli liksom riktigt, riktigt arg på mig. För då var han ursinnig liksom och förklarade att jag hade raserat liksom månader av själavård. Han mer eller mindre förbjöd mig att tala med henne. Jag tänkte ju att, oj hjälp, vad har jag gjort? Jag kommer på sin höjd hälsa på. Men jag kommer absolut inte tänka att jag har någonting jag kan hjälpa henne med. I flera år bor barnflickan hemma hos Sanna och Helge och Helges tre barn från förra äktenskapet. Sanna, som är 3 år yngre än barnflickan, får flytta till gästrummet och Helge och barnflickan bor i sovrummet. I församlingen vet ingen om det här, men man är ändå missnöjd med upplägget. Åsa Waldau säger flera gånger till barnflickan att hon borde skaffa sig något eget. Enligt barnflickan säger Helge också att Åsa tycker att hon är förtappad och syndig. Hon träffar färre och färre. Men man misstänker fortfarande ingen otrohet, säger Åsa Waldau. Men det var så här att man talade inte om varandra, man talade inte ill om varandra. Och det är ju ingen som förtalar någon, utan man försöker reda ut det på eget hand. Och det är därför jag tror att han kunde hållas på det sättet, att hålla en bakom ryggen på en annan. Det var för att han visste att de här människorna har inget behov av att liksom gå emot eller göra någonting negativt. För att man tänker gott, man vill gott, man försöker lösa en konflikt istället för att skapa en. Därför att det är liksom hela den mentaliteten. Så var det för oss. Natten till den 8 november 2003 attackerar barnflickan Sanna med en hammare när hon ligger och sover. Det är dagen innan Helge och Sanna och några andra ska flyga till Hongkong och bibelskolan där. Peter Genbeck ska köra dem till flyget. Så när jag kom dit så mötte jag Sanna och såg på henne liksom att det är något som hänt. Man sa att hon var lite rödgråten mer. Så jag frågade henne, har det hänt något? Liksom. Och då berättade de för mig vad som hade hänt. Och jag fick höra det genom att Sanna kom till mig. Och jag blev vansinnig och förtvivlad och rädd och skakade. Och sa, vi måste ringa polisen. Men Sanna sa, men jag vill åka till Hongkong. Det går bra, det går bra, det går bra. Hon menar inte så illa. Det jag tänkte bara, hon måste ut ur huset för att hon är sjukligt fast vid Helge. Och då tyckte jag att det var synd om Helge. För han framställde det hela tiden som att han inte hade någon slags relation med henne. Så då tänkte jag, hon måste ju bort ifrån dem, för hon förstör ju för dem båda. Så jag tänkte ju att han var lika utsatt som Sanna nästan. Du lyssnar på P3 Dokumentär om mordet i Knutby 2004. Så stannade jag och laddade Volvon. Tidigare så har jag fått ett anonymt sms där det står, det första är ett måste. Det första betyder Alexandra. Jag förstår Och jag är övertygad om att det här är någonting som jag måste göra. Klockan är runt 4 på morgonen den 10 januari 2004. Barnflickan är på väg mot Knutby. Åklagare Elin Blank berättar. Hon maskerade sig, hon parkerade bilen en liten bit bort och sen gick hon då först till det hus där Helge Fossmo och hans fru Alexandra bodde. Där gick hon in via tvättstugedörren som var öppen. Hon gick upp för trappen in i sovrummet och där fanns då Alexandra. Med de orden att det här måste jag göra så trycker jag om. Tror att hon först sköt henne i höften, vill jag minnas. Då går jag med bestämda steg hit och siktar mot huvudet och trycker andra skottet. Och sen gick hon fram och sköt henne i huvudet på väldigt nära håll. Och då blir det knäpptyst på ett väldigt speciellt sätt i rummet. Helge sover den här natten i sina barns sovrum. Barnflickan lämnar villan och går vidare till grannhuset. Hon hade telefonkontakt med Helge när hon stod utanför. Och han sa någonting om att ja, hon skulle fortsätta eller någonting uppmuntrande. Och sen gick hon in och knackade på en sovrumsdörr. Det var då som kom och öppnade dörren. Och hans fru var inte där vid den här, under den här natten. Och så fort han öppnar i princip så blir han skjuten. Och träffas då i, ja, i huvudet. Och när han faller, då tror jag att han dör. Så det springer jag ut. Jag såg mycket blod. Samuel bor i samma hus. Han vaknar av skotten och hittar grannen. Min skottskadade vän berättade någonting om att någon skjutit och sen sprang iväg. Då. Jag var ledig den dagen. Och väcktes av telefonen klockan 06.00. Då vakthavande befäl ringde mig och ville att jag skulle komma in till polisstationen. För att man hade en skjutning i Knutby. Kriminalkommissarie Kenneth Ågren på Uppsala polisen berättar. De uppgifterna fanns ju då. Att en som var skjuten, ja, allvarlig skada men inte livshotande. Jag och Emma låg och sov här i huset. Och telefonen ringde. Peter Genbäck, pastor i Knutby. Och det här att man hör från första ton att det är någonting annat än bara hej liksom. Nu är det ju så att man reagerar så fort telefonen ringer på den tid så tidigt liksom. Och Samuel säger, det har hänt någonting. Vill du komma? Då blir skjuten polisen här. Och så kommer jag lägga på och sen så vänder man till Emma och säger, vi får åka bort till, för att det är något som har hänt liksom. Ja, vad har hänt, frågar Emma. Jag vet inte vad han pratar om. Att polisen där verkar liksom... Och så min känsla blir det är ju något helt förvirrat vad som har hänt. Och så kommer jag ihåg att vi åkte bortåt. Och det här man ser på ganska långt håll. Det här att det är mer än en polisbil. För det är mycket blåljus liksom. Så det lyser upp liksom hela den vägkorsningen där borta. Och medan jag stod och gick igenom med vakthavande befäl. Vad som hade hänt och vad vi borde vidta för åtgärder. Så kommer man ut från sambandscentralen och säger till oss att man har hittat en till skjuten som är död i ett hus bredvid. Vi hade fått höra att man hade haft någon fest och att de här tillhörde samma församling där ute. Det här är kriminalkommissarie Kenneth Ågren igen. Och då börjar man fundera på ja, allt möjligt konstigt. När man hör församling och så och man har läst mycket om Wake och USA och liknande att tänk om det är någon som har fått för sig att göra slut på hela församlingen. Jag vet att Pelle berättade att han hade sett att de hade burit ut Sanna på båren och att de hade lagt en filt över ansiktet på henne. Han har varit brandman tidigare så sa han att då, man gör inte så om inte det är en avliden människa. Och där någonstans börjar man liksom ta in vad är det som har hänt. Och där någonstans också får jag en massa flashbacks ifrån när dog. Helges fru en gång till. Det är liksom, och hela känslan av att det här blir, det är ju helt galet. Vad händer här liksom? God kväll och välkomna till Aktuellt. En 25-årig kvinna hittades i morse skjuten till döds i Gränsta öster om Uppsala. En man skottskadades också i ett intilliggande hus. Och han uppger att det var en maskerad man som avlossade skotten. Ganska omgående då, så fick vi reda på att var förd ambulans till sjukhus och med ambulansen hade församlingens pastor åkt, Helge Fossmo. Och vi fick ganska snabbt klart för oss att det var hans fru som var skjuten i huset bredvid. På en gång riktas misstankarna mot pastorn Helge Fossmo, berättar Kenneth Ågren. Det kom uppgifter från Akademiska sjukhuset att han eventuellt hade haft en pistol inne i ambulansen. Men det visade sig att det var en mobiltelefon som vi saknade. Saknar fortfarande. Helge följer alltså med den skottskadade grannen i ambulansen innan man har hittat den mördade Sanna. Han tas in på förhör som vittne, inte misstänkt. Man vill inte göra honom misstänksam. Klockan 10 får han beskedet att hans fru är mördad. Han börjar gråta men samlar sig ganska snabbt och får frågan om någon kan tänkas vilja göra hans fru illa. Genast nämner Helge barnflickan och händelsen med hammaren i november. I samma veva kommer det fram att spåren man hittat i snön är storlek 38. Man lokaliserar barnflickan hos sin pappa i södra Sverige och bara ett dygn senare kan man gripa henne. Och då skickade jag en patrull som jag visste var ganska snäll inom citationstecken, att de kunde prata vänligt och så skulle de försöka känna av henne lite grann på vägen upp. Så de ringer till mig under transporten sen och säger att den här tjejen, hon har mer att säga. Det känner vi på oss. Barnflickan tas in på ett så kallat 24-8-förhör. Ett kort förhör som bara brukar ta max en halvtimme. Vid 2-tiden på natten så fick jag gå till förhörsledarens rum och kolla om hur det stod till. Därför då pågick före fortfarande. Och jag lyssnade lite mot dörrspringaren och jag hörde att hon pratade på där inne. Och det visade sig då att hon hade erkänt det här brottet för honom med en gång. Efter skottdramat i Gränsta i Uppland igår där en kvinna sköts till döds och en man skottskadades har nu en misstänkt 26-årig kvinna gripits. Enligt polisen kan det handla om ett svartsjukedrama. Åsa Valdo, Sannas syster och en av Helge Fossmos närmaste medarbetare befinner sig i London under mordnatten. Jag kan inte beskriva, jag mådde bara illa. Det går liksom inte att förklara hur det är känslorna. Och så vill man bara hem till Sanna för att man ville prata med henne. Jag ville hem och fråga hur hon mår. Precis så. Jag ville hem och krama om henne för jag visste att någonting hemskt hade hänt henne. Men jag kunde inte göra någonting mer. Så kommer man hem. Först man möter på Arlanda är en bild på sin syster på löpsedlarna. Och pastorn fann sin döda fru i sovrummet. Och så tänkte man att pastorn, det var honom det centrerades kring. Det var han som fick uppmärksamhet. Det var synd om honom. Och det var det ju. Det stod inte att det var min syster. Det stod hans fru. Och då måste man tycka mest synd om den som på något sätt står närmast drabbad. Jag tror att min naturliga instinkt gick till min mamma. I första hand. Och Helge och situationen. Och sen så stängde man av. Och sen gick det bara någon dag så hade man framställt i media att vi var en sekt. Och då kände jag bara, det här är... Nu är någonting sjuk. Jag vet väl vad en sekt är. Jag vet precis hur det är. Och jag känner bara, då måste jag försvara den församling jag arbetar för och står i. Den 26-åriga kvinna som sitter anhållen efter helgens mord i Knutby utanför Uppsala i helgen har nu erkänt att det var hon som sköt när en kvinna mördades och en man i ett hus intill skottskadades svårt. Men på Uppsala polisen tror man inte att det är riktigt så enkelt, berättar åklagaren Elin Blank. Egentligen så väcktes väl misstanken redan i samband med att vi tog del av det där förhör, det första förhöret. För då säger hon i princip i samma mening att jag erkänner och jag var ensam om det. Det är ingen annan inblandad. Och det gjorde att man funderade lite sådär. Varför säger hon så? Och just det här att han försöker skjuta över skulden på henne redan första förhöret är också anmärkningsvärt. Det ska visa sig vara mycket mer intrikat än någon kunnat ana. Du lyssnar på Peter Dokumentär om morddramat i Knutby 2004. Jag sa att om vi ska ta in honom så måste vi vara ordentligt på fötterna. Så under de här första dagarna så byggde vi upp ett telefonavlyssningsärende. Kenneth Ågren och hans kollegor på Uppsala polisen tror alltså inte att barnflickan, som erkänt, är ensam skyldig. Under en dryg vecka lyssnar de av Helge Fossmos telefon. Och ganska snart kommer det fram pikanta detaljer. Åklagaren Elin Blank berättar. Ja, ungefär 10 dagar tror jag efter att var gripen och häktad, så fick vi höra då i telefonavlyssningen Helge Fossmo prata med och vi fick klart för oss att de hade någon form av förhållande med varann, och där uppstod ju ett motiv. Helge Fossmo, gift med den mördade Alexandra Sanna Fossmo och så frun till den skottskadade grannen, har en relation som fortgår med oförändrad intensitet trots det tragiska som hänt. De var helt oberörda från det, och de kommenterade det ibland också. Vill inte åka och hälsa på. Helge var ganska oberörd. Grannfrun beklagar sig över att behöva träffa sin skadade man. SMS-kontakten mellan henne och Helge är het och full av ömhetsbetygelser. Du är så underbar, längtar efter dig så det verkar både här och där. Smiley, skriver Helge. Jag älskar, älskar, älskar dig. Du är det finaste som finns, min underbara man. Du är allt jag drömt om. Du är ofattbar, skriver grannfrun. De träffades ofta, flera gånger per dygn. Sen hade vi ett samtal där Helge pratade med en annan medlem, där han uppmanar alla att allting ska peka mot. Hej, det var Helge. Det här är från telefonavlyssningen av Helge Fossmos mobil. Jag tänkte bara så här, det här polisen håller på med nu då. Ja. Det handlar ju om att hitta en anstiftare, och det är så typiskt djävulen, för då är det Guds fel. I förhören med barnflickan kommer det också fram att det finns ett telefonnummer som hon ringt under själva mordnatten mitt i dådet. Och hon vill inte säga vem som har numret. Det var ju naturligtvis bestickande att hon hade haft kontakt med en person precis i anslutning till de här skjutningarna. Men sen hade hon haft tusentals kontakter med det numret månaderna innan. Och det gjorde ju att vi fick liksom misstankar om att det var någon annan som låg bakom det här. Sen får spaningsledaren Kenneth Ågren ett telefonsamtal från en kvinna som vill berätta vem barnflickan är egentligen. Hon känner henne sen gammalt. Och i slutet på det samtalet så säger den här kvinnan att ja, sen har jag något telefonnummer om du skulle ha nytta av det. Och vi hade hur mycket telefonnummer som helst då. Men jag tänkte, bäst att vara artig. Så jag sa, ja tack, det vore snällt. Jag tar gärna emot dem. Och då får jag det här 1299-numret. Jaha, säger jag, vem hade det? Ja, det var telefon fram till i slutet på september. Sen försökte jag nå henne i oktober 2003. Men då var det pastorn som svarade telefonen. Och det var sista pusselbiten då i den telefonhistorien. Den 28 januari anhålls grannfrun och Helge Fossmo. Mårten Nilsson på Radio Uppland berättar. Först fick vi ett tips från någon som ringde till redaktionen från Knutby. Och berättade att polisen hade spärrat av ett stort område. Spärrat av hela området Gränsta egentligen. Vi kunde inte prata med någon polis och inte någon innanför det här området. Jag pratade med några grannar strax utanför avspärrningarna. Och de visste ju inget heller vad som hade hänt. Mårten Nilsson får åka tillbaka utan svar och istället kallar polis och åklagare till presskonferens på eftermiddagen. 2 personer har idag anhållits. Misstänkta för delaktighet i mordet och mordförsöket i Knutby. Det var väldigt dramatiskt. Den avlidna kvinnans make, som är pastor i församlingen där ute, är på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Den skjutna 30-åringens hustru är på sannolika skäl misstänkt för stämpling till mord och mordförsök. Utredningen visar att de båda nu misstänkta har en kärleksrelation med varandra. Åklagaren Elin Blank berättar. Det jag presenterade då var ju lite chockartat, tror jag, för de som var där. Det var väl ingen som... Vi var ju också chockade. Så jag minns reaktionerna så där direkt efteråt, att det blev alldeles tyst och ja, innan alla hann smälta vad som hade kommit fram och så. Och Christer Nordström på Uppsala polisen, presstalesmannen, har berättat att han trodde att vissa journalister skulle svimma i bänkraderna längst fram. Det fanns de som tog sig åt hjärtat och sådana saker. För Åsa Waldau kom det som en chock att hennes nära vän och kollega skulle ha legat bakom mordet på hennes egen syster. Det jag tycker otäckast av allt, det är planeringen. Hur de hade resonerat om hur de skulle ta livet av Sanna. Då har ju vederbörande suttit framför mig och haft sådana tankar i sitt huvud. Varenda middag, varenda hamburgare man äter, varenda popcornskål man har tagit popcorn ur. Har varit delad av en man som också planerar att mörda min syster. Förstår du? Hur hanterar man det? Jag kan inte hantera det. Sen fortsätter ju en fullständigt galen tillvaro under de här första dygnerna. Från första stund är Knutby och händelserna där hetaste nyhetsstoff. Pastorn Peter Genbeck får sitt första samtal från Expressen bara några timmar efter att han har fått reda på att grannen är allvarligt skadad och att Sanna Fossmo är död. Det blev nog så dumt som det kunde bli, för jag blev jättearg och tyckte det bara var sjukt att han ringde överhuvudtaget. Han sa så här: ja Peter, ni har ju varit med om någonting fruktansvärt nu. Och det är ju väldigt viktigt att vi går igenom det här tillsammans. Och jag vet att jag tände på alla fyra och sa liksom verkligen det här: men människa, är du galen liksom? Till början tycker jag helt magsagt att jag ringa vid det här tillfället. För det andra att påstå att vi ska ha något sorgarbete tillsammans i en situation jag kanske vet någonting om. Med Expressen liksom. Och sen bara fortsätter det. Det var Svenskan, det var DN och Expressen, det var Aftonbladet, det var UNT. Det är till och med Falköpings tidning ringer mitt i allt det här. Det var franska tidningar, spanska tidningar, engelska tidningar, danska tidningar, norska tidningar. Det var tv, det var radio, det var både TV4s riksmedia, deras lokalmedia, deras internetmedia, Ekot, TT... Allt man kan hitta. Jag frågar någon journalist, men varför blir det så mycket? Och svaret är, ja men det är billiga nyheter. Ni ligger tillräckligt nära Stockholm. Hade jag varit i Norrland så hade inte redaktionen haft råd att skicka så mycket folk. I samma veva började också skriva saker om den lilla Philadelphia-församlingen i Knutby. Den är hierarkiskt styrd, de arrangerar äktenskap och förbjuder folk att träffa anhöriga utanför församlingen. Kenneth Ågren, som nu blivit spaningsledare, berättar. Det var flera avhoppade medlemmar som berättade hur det var i församlingen. Och det gjorde mig lite orolig. De påstod då att de tankar som jag hade då, det var liksom djävulens tankar. Det här är Rebecka från Studio 1 2004. Och att det inte var Guds tankar att jag skulle lämna församlingen. Hoppade av, de slutade i en församling. Jag tror att när Kim Vincent blev föreståndare 84 så var det väl 25 medlemmar. Sen händer ju att det tillkommer väldigt mycket medlemmar, unga människor som vill någonting. Och ja, det blev väldigt mycket förändringar. Och det passade inte alla. Och det var egentligen inte krångligare och större än så. Men jag tyckte det var lite vulgärt att man passade på i samband med att liksom i det läget att gå ut och börja tala om sig själv som avhoppare. På fler och fler ställen i media kommer det också fram uppgifter om att Knutby Philadelphia är så sluten att den närmast går att betrakta som en sekt. Peter Genbeck igen. Det säger man att man hade hört länge. Då menar jag på att, det där gör mig lite upprörd, för jag menar, det man har hört länge borde man ha gjort någonting åt. Sen menar jag på att det finns inget riktigt belägg för det. För tittar vi liksom, så kan vi se att vi har varit med i samlingar och vi har varit med på det ena och på det tredje. Och vi hade telefoner som alla andra. Den bilden är att man då hade slutit sig. Jag tror att man mera var i chock. Staffan Yngve, ordförande i polisstyrelsen. Jag får nog ändå säga att många församlingsmedlemmar agerade, om man ser det totalt sett, på ett ansvarsfullt sätt. Och det har jag spritt också. Jag delar inte den här uppfattningen att alla i den här församlingen ska strykas över en kam. Det är ju den gängse bilden. Otaliga gånger går Peter Genbeck och de andra från församlingen ut och förnekar och dementerar i tv, i tidningar, i radio. Men församlingen får fortsatt hård kritik. Sten Gunnar Hedin, pastor i Philadelphia kyrkan i Stockholm, tar offentligt avstånd från församlingen här i Studio 1. Knutby är ett väldigt unikt exempel på hur en pingstförsamling dels styrs Det vill säga ett auktoritärt ledarskap, det är främmande för oss. Det är också främmande den slutenhet, den exkluderande gemenskap som har omvittnats, där anhöriga har svårt att få kontakt med sina anhöriga som finns i församlingen. Det finns också lärosatser, förutom det här med ledarskapssynen, som avviker när det gäller Knutby. Får man driva en församling som de gör i Knutby, eller är det på något vis något som man inte gör inom pingströrelsen? Man gör det inte överhuvudtaget som en kristen församling. Pingströrelsen är en av de kristna kyrkofamiljerna som finns och har funnits i 100 år nästan i det här landet. I Aktuellt uttalar sig Alf Svensson, dåvarande partiledare för Kristdemokraterna. Den som inte reagerar med fasa och förtvivlan är det något fel på. All verksamhet kan ju gå snett. Och sekterism har ju alltid funnits, men man ville ju tro att i dagens upplysta samhälle så skulle det inte existera på det här sättet. Det dök upp första veckan, det här med Kristi brud. Ihop med allt annat börjar också begreppet Kristi brud florera. I tidningar och bland vittnen berättar spaningsledaren Kenneth Ågren. Man berättade hur Kristi brud, och hon stod över alla andra, och de andra var tjänarinnor, och Helga hade varit Jesus ställföreträdare på jorden. Det är ju det begreppet som jag idag är allmänt känd för. Den som omnämns som Kristi brud är Åsa Waldau, en av de 6 pastorerna i Knutby. Och det är så ett missförstånd från början till slut. Jag har aldrig kallats Kristi brud och det har aldrig proklamerats i församlingen. Det började med att jag kände som att jag vill liksom överlåta mitt hjärta ännu mer åt Gud. I samband med det så köpte jag en ring som jag ville ha som ett tecken till Gud. Jag lovar trohet med min person inför dig, och det var heligt för mig. Jag vet att det finns många människor som har köpt en ring som symboliskt ska visa Gud kärlek. Det var en ceremoni eller? Det var ju ingen ceremoni överhuvudtaget, och det är också det här som jag har hört att man har sagt att jag hade en ceremoni. Det är falskt. Det är lögn, och lögnen kommer ifrån Helge. Sen börjar vi läsa lite mer ifrån det teologiska. Är det kollektivt eller kan det vara en enskild individ? Och när man börjar söka så måste man också våga pröva gamla teorier. Så i samband med det här så kom vi fram till att det är faktiskt så att det är inte så självklart att det skulle vara en kollektiv skara som det nämns här. Nu talar vi om det kommande, det himmelska, ingenting som påverkar här. Så det är fortfarande teorier vi talar om. Och då ställdes jag inför det att Helge sa att om bruden är människa så kan det vara du. Så måste det vara du, för så känner jag och så tror jag och så tror jag Gud säger. Och det var baserat på att man då har en tro på att oj, kan det vara så? Jag tror att det finns saker där han upphöjde mig som gjorde att jag tänkte, oj, är jag speciell? Och det kan vi också se i samband med det här hur han matade fram teorin om bruden. Media skriver också att Åsa kallas Tirsa bland församlingsmedlemmarna och skriver under sina brev och sms med det namnet. Så här lät det i rättegången 2004. Man använder ett smeknamn på dig som är Tirsa. Vad betyder det och vad står det för? Det betyder ljuvlighet. Det finns faktiskt folk som tycker om mig och de använder det. Mm, det är säkert många. Och det är bara ett personligt kärleksnamn. Jag förstår fascinationen för media när det handlar om en frikyrka, det handlar om en pastor. Det är klart att man vill ha. Och hela historien om Kristi brud är jättespännande och intressant att skriva om. Men när det inte fanns något mer mystiskt med mig, kunde man då inte ha skrivit sanningen? För den var inte spännande, jag var alldeles för vanlig. Efter några månader av total mediefokus kommer också en hel del kritik mot bevakningen. Direkt från stormens öga i Knutby, välkommen pastor Peter Genbeck. På Publicistklubben i Stockholm ordnas en debatt på ämnet medias Knutbybevakning, där självaste Jan Guillou intervjuar Peter Genbeck. Det man också har märkt att efter ett tag, man blir lite sådär, man inser ett tag att okej, om jag inte säger någonting som stämmer överens med den bild de har skapat av oss i Knutby, så är det ointressant. Journalisten Karin Svärd, som följt hela dramat nära och också gör en dokumentär och senare en spelfilm om Knutby, säger att församlingen är både vanlig och ovanlig och att hon mött både folk som älskar den och som inte trivs där. Det är inte svartvitt som vi journalister så gärna vill ha det, säger hon. Jag menar att om vi, alla vi hade mer kunskap och mer respekt ändå för religiösa grupper så skulle bevakningen ha haft ett annat tonläge. Det har varit så oerhört skrikigt och respektlöst tycker jag i stora delar. Och i och med att man inte visste någonting om kristna föreställningar så greps man av någon sorts skräck. Inför det här. Även Östgöta-korrespondentens chefredaktör Ernst Klein kritiserar media och pingströrelsen som tagit avstånd från församlingen. Det där var, tycker jag, ett lite obehagligt inslag i hela förloppet, va? Att andra frikyrkoförsamlingar blev så rädda för den här publiciteten så att de blev väldigt ivriga att ta avstånd ifrån Knutbyförsamlingen och kom därmed att förstärka bilden av att Knutbyförsamlingen var oerhört avvikande. Du lyssnar på P3 Dokumentär om morddramat i Knutby 2004. Jag vet att hon början sa att Helge Fossmo var en god vän till henne som hade hjälpt henne mycket. Under våren 2004 förhörs barnflickan utförligt. I början vill hon inte ens nämna Helge Fossmo. Sen beskriver hon honom som någon som stöttat och hjälpt henne. Långsamt börjar polisen förstå att Helges inverkan på barnflickan var något utöver det vanliga. Redan flera år tidigare frågar han henne första gången om hon skulle kunna tänka sig att döda någon, berättar spaningsledaren Kenneth Ågren. Och det är sånt, det kan jag absolut inte göra, det finns inte på kartan. Men om Gud skulle be det, nej det finns inte. Sen sa han ingenting mer. Sen på hösten 2003 så frågade han henne igen. Och om Gud ville och så. Och då, om Gud menar på det att det var enda chansen då att hon skulle få nåd hos Gud, så då kunde hon tänka sig göra det. I förhör säger Helge att hans fråga inte skulle uppfattas som en uppmaning. Han säger också att barnflickan och deras sexuella relation är en andlig strid, berättar åklagaren Elin Blank. Den hade på något sätt ursäktats med att det var någon sorts gudomlig relation. Och det var ju för att hon, under den tid de hade påbörjat den relationen, så var ju Helge Fossmo gift, men hon var också gift med en annan församlingsmedlem. Och där var det också lite som att hon faktiskt hade intalat sig att det här var inte någonting, det var inte otrohet, utan det var något helt annat. Det var på ett mycket högre plan. Under tiden börjar Helge också skicka anonyma sms till barnflickan med kryptiska budskap. Hon stod långt ifrån Gud och hon var högfärdig, hon var högmodig och det var allt möjligt. Och sånt där tog knäcken på henne. När polisen presenterade för henne att hon hade haft de här kontakterna med en telefon, så ville hon ju först inte säga vems telefon det var. Så småningom så berättade hon att det var Helge Fossmos telefon, men att han inte hade någonting med de här brotten att göra. Och så beskrev hon då hur hon hade fått anonyma sms ifrån den telefonen. Men hon trodde på fullt allvar att de inte skickades av honom, utan att han vidarebefordrade dem. Och det var ju en helt osannolik inställning som hon hade. Men det var nog så. Alltså jag tror att hon verkligen trodde det. Tills hon liksom blev tekniskt överbevisad om att så kan man inte göra. Om han pratade med henne om någonting, så gick det bara någon halvtimme. Så rätt var det, kom ett sms med ungefär liknande innebörd. Fast man hänvisade till någon bibeltext. Och de här som var troende då, hon trodde på Gud, och på något sätt så lyckas han få henne att tro på de här sms'en. Att det var någon annan som skickade dem. I sms'en står det saker som: du behöver fatta ett beslut och inte fundera på om. Finn en säker lösning. Det första är ditt måste. Det andra kan du göra av kärlek. Det här berättar barnflickan för polisen. Men sms'en finns inte kvar. De har bara hennes ord. Trots att det finns bevis på en enormt tät kontakt mellan hennes och Helge Fossmos mobil, vill Helge inte kännas vid det barnflickan säger. I första förhöret där han delges misstanke så förnekar han ju. Ja, han förnekade ju egentligen hela vägen. Vi fick ju aldrig något erkännande från honom. Ja, för henne har de kanske betytt det här, jag vet inte. Men det finns ingenting i våra samtal som har innehållit ens liksom, en diskret önskan om att någon skulle... Alltså det är så... För mig blir det ju en chock att höra liksom, vad hon säger att vi har sagt och vad jag skulle ha sagt och gjort och så vidare. För vi har tydligen befunnit oss på varsin planet under den här tiden. Så säger Helge i en intervju i TV4 2006. Istället menar han att det är han som har blivit manipulerad av Åsa Waldau. Att hon styr församlingen med järnhand. Att hon uppmanat honom att göra barnflickan till slav. Och att det är hon som har författat sms'en. Helge har ju hela tiden och även nu efter hävdat att det är hon som ligger bakom allting. Då var det ju en skräckfilm. Alltså på riktigt så blev han en skräckperson. När jag såg med vilken kraft han anklagade. Det framkom ju som att jag styrde precis allting. Och han hävdade ju att jag styrde honom totalt. Jag hade en sån tro på allt som hon sa inte saker utan anledning. Och när hon började tala i de termerna så... Det är våldsamt, våldsamt makabert att få höra detta från mördaren. Men vi fick inte fram någonting i utredningen. Och drog inte in henne på något sätt i det här. Åsa var aldrig misstänkt. Man kan ju ha sina egna funderingar kring hur mycket hon egentligen visste om vad han höll på med. Men huruvida hon faktiskt låg bakom någonting av det som hände, det är ju i alla fall ingenting som har gått att bevisa. Hon hade en viktig position i församlingen, men det var inte församlingen som tog livet av Alexandra och sköt utan det är som har gjort det. Och vi vet att Helga var behjälplig med det. Och bevisligen så var inte Åsa i landet när det skedde. Det är maj 2004 och snart dags för rättegång. Men fortfarande känns åtalet lite osäkert, säger spaningsledaren Kenneth Ågren. Hon kunde ju redogöra för de här sms'erna i ordagrant. Men vi hade ju bara hennes ord. En gärningsman mot en annan. Och det är inte så mycket värt. Och så stod det ända fram till 2 veckor före rättegången. Då lyckades vi få kontakt med ett företag som hjälpte oss att återskapa sms'en som var raderade i telefonen. Och det visade sig att hon hade ordagrant återgett dem. Spaningsledaren Kenneth Ågren är fortfarande lite chockad över barnflickans minne. Åklagaren Elin Blank är inte lika förvånad. Det stämde så väl med bilden av henne att hon var så noggrann och viktigt att allt blev rätt. Och det var precis som att få facit på att ja, titta, hon hade rätt här också. Och nästan som sagt ord för ord så hade hon ju berättat om precis det som stod där. Inför en fullsatt rättssal i Uppsala tingsrätt inleddes idag rättegången om händelserna i Knutby. Den 18 maj 2004. Helge Fossmo åtalas för anstiftan till mord på grannen och på sin hustru Alexandra eller Sanna Fossmo. Han åtalas även för mord på sin förra hustru som dog 1999. Barnflickan åtalas för mord och mordförsök. I rätten läser åklagaren Elin Blank upp de återskapade sms'en för att bevisa Helges delaktighet. Du behöver fatta ett beslut och inte fundera på om. Finn en säker lösning. Du bevisar din kärlek genom att befria honom. Han behöver det. Hans gräns är snart nådd. Det första är ditt måste. Det andra kan du göra av kärlek. Det måste ske på något sätt. 2 dagar hålls förhör med barnflickan. Det var ju inte som ett ordinärt förhör med en misstänkt förmod skulle jag säga. Utan hon fick ju berätta ganska fritt. För hennes berättelse var ju liksom grunden för hela åtalet och hennes uppgifter var ju väldigt viktig bevisning mot honom. Jag var så rädd att Gud skulle lämna mig varje dag. Jag försökte verkligen göra allt för att bli nåd. Men det enda jag fick höra det var att jag var oförändrad och jag var oförbättrlig. Och sen så kunde han avsluta med att säga liksom att han sa att du är så vidrig. Och sen kunde han säga: men jag älskar dig. Så förhörs Helge. Han blev ju ganska pressad. Han var ju inte trovärdig. Han kunde inte förklara på något trovärdigt sätt överhuvudtaget. Sen har jag under den här tiden skickat 2 sms utan synlig avsändare. Det vill säga, det har varit rena uppmuntringar att hon inte ska tro att det är kört. Att hon... Varför skickar du det anonymt? Jag ville väl hjälpa Gud lite. Åsa Waldo kallas som vittne. Jag var liksom, jag mådde illa av vad ska han säga nu? För att jag tittade ju inte på honom. Det var en person som jag hade känt. Och trott att jag tyckte om. Hela känslan är, jag känner ju inte honom, har aldrig känt honom. Han är en främling för mig och han är en ond främling. Det här är någonting riktigt, riktigt otäckt det jag möter. Direkt sändes på radio. Vid hela landet. Varenda minut av det jag sa. Lyckades han övertyga dig om att du var kristen? Nej, han lyckades inte övertyga mig, men han lyckades lura mig en period. Och vi prövade detta. Och i det så talar man med människor. Och det var fel att tala med folk om detta. I prövning och i en vandring. Det var pastorn Helge Fossmo som fick barnflickan att mörda. Genom intensiv och målmedveten påverkan förmådde han henne att utföra handlingarna. Ja, det blev fällande domar i Knutbymålet idag. Pastor Helge Fossmo dömdes till livstidsfängelse och barnflickan till rättspsykiatrisk vård. 7 juli 2004 kommer domarna. Helge Fossmo frias för mordet på sin första hustru, men döms för det andra. Domarna överklagas, men hovrätten fastslår dem senare på hösten. Vi hör åklagaren Elin Blank. Vi var besvikna över att dömdes till vård inledningsvis. Och samtidigt så, hon var svår att diagnostisera. Och då var min tanke i alla fall när domen kom att hon är ju snart ute. Det här kanske blir något år för henne på sjukhus och sen är hon ute. Och att det var lite, kändes lite frustrerande med tanke på det hon hade gjort. Men det har ju visat sig att det blev en ganska så omfattande påföljd för henne i alla fall i tid. Mm. Så jag får nog säga nu så här med facit i hand att jag är nöjd. Staffan Yngve var ordförande i polisstyrelsen. Det blev ju en väldigt tydlig bild av Helge Fossmo som hade manipulerat sin omgivning och inklusive då barnflickan. Så att den har nog för min del, den har nog cementerats. Trots forskningsinsatser av Eva Lundgren här vid Uppsala universitet och andra, ja. För till skillnad från andra rättsfall är Knutbydramat inte avslutat i och med den fällande domen. När kommer filmen? Vi kan inte hålla oss. Redan i februari 2004 ställer Karin Magnusson frågan i programmet Kulturfredag. Ja, vi ger det väl en 3-4 år, sen så får vi nog se vem som spelar Kristi brud. Trots att domen faller 2004 fortsätter spekulationerna, skriverierna och konspirationsteorierna. Knutby som musikal. Det är 5 år sedan nu som det lilla uppländska samhället Knutby blev en riksangelägenhet när ett chockerande morddrama med hjärntvätt, sex och Jesus som huvudingredienser rullades upp i medierna. Sedan 2004 har det kommit 8 böcker om Knutby. Erlend Loe har skrivit en barnbok som heter Kurt i Kurtby. Åsa Waldau har gett sin bild i boken Vem kan man lita på, Kristi brud. Och Radio Upplands Mårten Nilsson har skrivit den autentiska kriminalromanen Pastorerna i Knutby. Det hade inte kommit fram vilken roll församlingen spelade i Knutby. Att de hade tagit över skolan, att de var på väg att skaffa sig Knutbyskolans gymnastiksal i sin nya tänkta jättekyrka. Så att jag tyckte att det fanns många saker att berätta här och berätta hela bakgrunden till Knutbyförsamlingens förändring. Uppenbarligen är inte Mårten Nilsson ensam om att tycka att allt inte har kommit fram. Knutbytråden på Flashback om församlingen och allt som pågår, pågått eller tros har pågått där är tusentals sidor. Där ligger rättsprotokoll, mejl som sägs ha skickats eller har skickats, spekulationer om barnmisshandel och om dödskulten i Knutby. En film om synden, skulden och skotten i Knutby. Jag har varit en gris på många sätt. Syndens konsekvenser är död. Vägen hem blir premiär 30 januari på Folkets Hus och Parkers digitala biografer. 2009 har den första spelfilmen om Knutbydramat premiär, Skotten i Knutby, Vägen hem. Det är en dramadokumentär som blandar fiktivt material och dokumentära intervjuer och inspelningar av predikningar. Filmen är gjord av Karin Svärd, reporter på TV4 som följt fallet noga. Hon intervjuas i Kino i P1 av Lisa Bergström. Jag tyckte i alla fall att jag hade gått så långt jag kunde gå i mina vanliga journalistiska fotspår. Men här kände jag att för att kunna förmedla till exempel alla dessa långa predikningspartier där vi bara har inspelat ljud som är det äkta då, de riktiga pastorernas verkliga röster vi hör. Hur gör man det så att någon ska orka lyssna och titta? Ja, då måste man gestalta det åtminstone bildmässigt. Vem är det som gått och gift sig med Herren Gud? Check up, nu kommer jag är Kristi brud. Tight. Du spöar Britney, Abba och Aguilera. Tight, sa jag. Häng på oss nu värvar vi flera. Knutby, det här är våran stad. Knutby, här är ingen glad. Knutby, hos oss är ingen normal. På YouTube hittar man Knutby-låten och på nätet finns hundratals blogginlägg om fallet. Helge Fossmo har en egen hemsida där han, fram till 2006 i alla fall, svarade på frågor om sig själv, om fallet och om Knutby. I januari 2009 har även en teaterpjäs / musikal om Knutby premiär på Uppsala stadsteater som fokuserar på församlingen, inte mordet. Vi hör Staffan Yngve, före detta ordförande i polisstyrelsen. Var en just en utredare som faktiskt till och med skrev en insändare i UNT och beklagade sig över att de normala församlingsmedlemmarna, om man får säga så, var så förföljda i olika sammanhang. De hade utmålats som väldigt konstiga i både film och teater till exempel. Alltså, det är ju väldigt ovanligt att man gör, så att säga, att man återger ett skede där människor som är, så att säga, fortfarande lever då utpekas utan att de har gjort något brott, så utpekas de ju nästan som att de har varit på något slags medverkan i det hela. Jag märker det nu idag om jag tittar på en tv-dokumentär om en sekt. Jag är ju jätteskeptisk till vad som sägs. För att man tycker ju om att vrida upp det här och göra det väldigt märkligt och mystiskt. Säger pastorn Peter Genbäck, en av dem som gestaltas på film. Alla diskussioner och spekulationer tog ny fart för ungefär ett år sedan när Uppsala professorn Eva Lundgren gav ut en bok baserad på över 150 timmars samtal med Helge Fossmo i fängelset. Där lägger Helge åter all skuld på Åsa Waldau samt på barnflickan som beskrivs som kylig och erotiskt avancerad, till och med pervers. Där berättas också om någonting som kallas Tirsa-profetiorna som ska ha funnits på Savaldaus dator och som förutspår att flera i församlingen ska dö. Enligt Lundgren och hennes medarbetare Rigmor Robert, som är med när Helge Fossmo avprogrammeras, som de säger, och tror helt och fullt på hans berättelse efter alla samtalstimmar, är profetiorna skrivna av Åsa Waldau. Det ska vi överhuvudtaget inte prata om. Det har ingenting med någonting att göra. Men var kommer det ifrån? Jag kan prata med Rigmor och Bär om, så får hon fortsätta med den sagan. Punkt slut. Jag vill inte ens prata om det. Det är precis på samma bas. Helges försvar, Helges vilja att på något sätt skicka ner och skicka ut saker som inte har någon relevans och som har uppsnappats av någon. Det är inget som är vare sig relevant eller intressant och har ingenting med någonting att göra. Det är bara för att fortsätta smutsa. Och det var bara uppdiktade saker som jag inte ens har läst. Jag försöker att komma från det så mycket som möjligt, men jag har ju fortfarande kontakt med folk som ringer till mig och journalister som hör av sig och liknande. Så att, nu 6 år efter. Så jag blir väl aldrig riktigt kvitt där, men Kenneth Ågren, spaningsledare under utredningen. Jag tror att det är något som vanligt i Knutby igen. Fotbollslaget lever och skolan finns. Bankerna har lagt ner. Jag tror att alla som har sysslat med det här, även Knutbyborna, har varit ganska trötta på historien så småningom. Journalisten Mårten Nilsson har åter inte så många ärenden dit. Men i Knutby är det svårt att göra sig av med historien. Ja, det är väl lite grann, jag tror den heter Fight Club. Där är ju en sån situation där första gången man ser den så liksom, jaha, var det så? Sen man ser den en gång till eller två gånger till, då ser man ju liksom det här, hur den här skådespelaren Brad Pitt dyker upp i olika situationer som man inte ens ser första gången man ser det. Och så var det nog väldigt mycket. Så säger Peter Genbäck, fortfarande pastor i församlingen i Knutby, även om de blivit uteslutna ur pingströrelsen, om tiden med Helge Fossmo som pastor. Vad har jag lärt mig? Jag har lärt mig att inte vara så fördomsfull. Jag har lärt mig att jag var ganska trångsynt. Jag har lärt mig att... På vilket sätt var du fördomsfull och trångsynt? Exempelvis om man säger så här. Från att komma till från en ganska konservativ pingstmiljö så trodde jag nog inte då att de människor jag kanske rent känslomässigt lättast kan förstå de känner sig är de homosexuella i Sverige. Jag kan idag ana hur det kan kännas för en invandrare. Ana hur det känns att bli tittad över axeln på grund av vilken hudfärg man har. Exempelvis har jag så mycket jag fått lära mig av som jag ser det, vilka är det Gud ser till? Jo, det är den ödmjuka människan. Och den ödmjuka människan är inte alla gånger han säger att han tror på Gud, men han visar med sina gärningar att han tror på Gud. Egentligen det som faktiskt Guds ord talar om, att tron utan gärningar är död. Det vill säga, jag har mött människor som absolut inte bekänner sig till Gud, men de gör bara goda gärningar. Och jag har lärt mig så oerhört mycket på den vägen. Jag lider inte så mycket av det idag. Jag menar, går jag ut på stan, det är ingen som vet vem jag är. Men Åsa Walde, hon sitter ju... Det är fortfarande, hon är stämplad för livet på det sättet. Och det är ju väldigt, väldigt allvarligt. Det här är hur jag ser på mordet på Sanna. Att jag aldrig hann. Fast det snart är 7 år sedan. När hann jag tänka. Och nej, min syster är död. Därför att jag fick försvara ett helt sammanhang. Jag fick försvara Sanna också för att det var lögner om henne som man sa. Hon var död och kunde inte försvara sig själv. Man sa att hon var kuvad, hon var hunsad, hon var... Det var inte sant. Jag accepterar aldrig att hon har blivit berövad sitt liv. Utan på något sätt känner man ju, man vill ju alltid slåss för hennes... Hon lever. Och hon har rätt att leva. Hon hade rätt att få växa upp. Hon hade rätt att få fira sin 30-årsdag i år. Och så väl nu, inte pastor längre. De 6 år som gått sedan mordet har gått i ett, säger hon. Och då har man pumpat ut faktiskt i flera år en bild av mig. Och jag säger inte att allt som har framställts i media är bara ont, för jag har många positiva erfarenheter. Men jag upplever aldrig att jag fick en respekt eller värdnad. Och aldrig faktiskt den totala dementin i hur jag framställdes. Därför att det var aldrig någonting av mig. Jag har fått kämpa och vara mig själv. Och då, på den bekostnad, folk säger, vad ska hon synas igen för? Hon har gjort 1000 saker, säger hon. Skrivit en bok, gett ut en skiva, öppnat ett spa, tagit hand om församlingen. För att hon ville. Men kanske också för att fly sorgen, säger hon. Och då börjar jag tänka, oj, jag måste stanna. Då tror jag, Gud visar mig det nu. Nu måste du börja tänka på dig själv och vila. Så då stängde jag av. Och jag har stängt av väldigt mycket. Jag har tagit ett väldigt break ifrån människor. Så jag målar mest. Spelar. Äter gott och läser Bibeln. Du har hört P3 Dokumentär om Knutbydramat 2004. Jag som gjort programmet heter Tove Leffler, tekniker var Fredrik Nilsson och exekutiv producent Amanda Rydman.